La alle overalt som går og plages, med lidelser og vondt i kropp og sinn. Få åpne oseaner av tilfredshet, på grunn av min fortjeneste og din. La aldri dem som lever mangle lykken, nei aldri mer i fødselshjulets løp. Og måtte hele verden alltid glede seg overbodig satt for lykkens fred. La smertene i helvete bli lindret, la dem som bor der miste all sin frykt. La alle som befinner seg i pine, befris fra plage, lidelser og angst. La dyr få slippe frykt for å bli spist opp, la spøkelser som kjenner evig sult. Bli lykkelige som de menneskene, som bor i eventyrets lykkeland. La blinde alltid se det som er synlig, og la de døve høre all slags lyd. La svangre kvinner føde uten smerter, slik Maya Devi gjorde Buddhas mor. La den som frykter finne fred og trygghet, la dem som sørger synge gledens sang. La dem som flykter redde gjennom livet, få tilflukt og i sinnet finne ro. La alle syke mennesker bli friske, og la dem slippe fri fra alle bånd. La svake mennesker få større styrke, og tenke gode tanker om sin bror. La alle egne bli fullstendig trygge, for alle dem som er på reisefot. Og måtte alle reisende få oppnå det målet de har satt for reisen sin. La sjøfarende reise uten stormer, og uten fare seile over hav. Og nå de trygge havnene i tide, og glede seg med sin familie. La gudene beskytte dem som sover, de tankeløse og de sinnssyke. De syke, de som virrer rundt i skogen, og hjelpeløse gamle folk og barn. La alle være fri fra strev og møye, og oppnå visdom, medfølelse, tro. La alle opptre godt og ha i minne sin sjeldne fordel født som menneske. Og takket være mine gode tanker og gjerninger, la alle levende i verden avstå fra å øve ondskap, og alltid bare gjøre gode ting. La viljen til å våkne være kraftig, la treningsiveren bli riktig stor. La alle omfavnes av Buddha henne, og få beskyttelse mot marastik. La alle levende i alle riker få leve evig utenfor all tid. La alle leve lykkelig, la døden selv ordet død bli borte fra vår jord. La dem som lever dårlig føle avsky for usselheten sin og knuse den. Og måtte de bli født i lykkens tilstand og holde bodhisattva løftene. La bodhisattva hennes gode ønsker for verdens vel gå i oppfyllelse. La verdenshjelpernes velmente tanker om alt som lever bli realisert. Så lenge universet eksisterer, så lenge denne jordkloden består, vil jeg benytte livets muligheter til å bli kvitt all lidelse og sorg. All lidelse som finnes i vår verden, vil jeg la modnes grundig i mitt sinn. La hele verden finne frem til lykken ved bodhisattva hennes gjerninger. La Buddhas ord den rette medisinen mot verdens sorg og gilden til alt godt bestå til alle tider for vår lykke, og alltid være fullt av glans og ry.